Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden, binnen zit Mieke van der Wij. Zo tegen het eind van het jaar komt de verkiezing van het woord van het jaar er weer aan. Van Dalen doet dat bijvoorbeeld. Nog ruim een week kunt u stemmen. Ik vind vreugdebier heel grappig. Dat is bier dat op het veld wordt gegooid als er een doelpunt wordt gescoord. Grijflatie, ook heel origineel. Maar bestuursschaamte dekt de lading van het jaar het beste, denk ik. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Martin Bosma wil weer Kamervoorzitter worden. Hij heeft eerder geprobeerd. Wat vindt politiek historicus en PVV-watcher Koen Vossen? En het laatste nieuws van de klimaattop in Dubai, waar de spanning stijgt. Komt er dinsdag een verklaring? En wat is er gebeurd met het geld van Giro 555... 10 maanden na de aardbeving in Turkije? En het was vandaag Wereldlichtjesdag, waarop overleden kinderen herdacht worden. Gaan we het allemaal over hebben? Eerst het nieuws van vandaag. Zondag 10 december. Nowhere and no one is safe in Gaza. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is niemand in Gaza veilig voor geweld. Maar ook gebrek aan voedsel is een groot probleem. Half of the population are starving. 9 out of 10 are not eating every day. Ook maakt de organisatie zich zorgen over dodelijke ziektes vanwege de slechte hygiëne. There is one shower unit for every 700 people and one toilet for every 150 people. Verder met het openbaar vervoer. Er komen meer treinen en die gaan nog sneller rijden ook. Volgens NS-baas Koolmees heeft de trein naar Berlijn voortaan een half uur minder nodig. Dat is een hele forse verbetering. En zelfs vanuit Hengelo is het 4 uur om in Berlijn te komen. Dat is echt een grote stap vooruit. En eens kijken of de reizigers dat ook een stap vooruit vinden. Nee. Oh. Maar het is meegenomen, laat ik het zo stellen. Anderen vinden dat je een half uur niet moet onderschatten. Nou ja, je moet maar eens een half uur adem inhouden. Hoe dan ook, sowieso 30 minuten minder dus. Toch, meneer Koolmees? Dat kan ik helaas niet garanderen. In de streekvervoer zullen intussen juist minder bussen rijden. Balen. En met één woord, balen. Ook zal door personeelstekort vaker een bus uitvallen. Nou, ik heb er wel ervaring mee, want dan sta je op een bushalte te wachten en dan zie je ineens weer van, hup, ja. Dat het niet gaat. Nou, weer een lijn eruit. Dan de orkaan in de Amerikaanse staat Tennessee. Bewoners hadden vrij snel door dat ze in gevaar waren. One of the neighbors came out and said, guys, we've got to go. Zelfs de tienerzoons van deze moeder waren geschrokken. My 17-year-old and 16-year-old were standing there just looking at me. And you know, like, a lot of teenagers are just like, meh, whatever. But you saw fear in their eyes. Right. De volgende man filmde de tornado. Hij reageerde stom verbaasd. Oh my God. Oh my God. Daarna kreeg hij pas door hoe erg het zou worden. Oh shit. Oh shit. Toen werd hij een beetje boos. What the fuck? Om uiteindelijk toch maar weer terug te keren naar zijn oorspronkelijke gevoel van verbazing. Oh my God. Tot slot, kerstbomen. De meeste mensen kopen ze dit eerste weekend na Sinterklaas. In Hart van Nederland vertelde een vrouw welk type boom ze zocht. Niet te breed, wel mooi, ja, een beetje een mooi modelletje. En ja, mooie kleur eigenlijk. Bent u een moeilijke koper als het gaat om de kerstboom? Ja, ik ben een muts wat dat betreft. En nog een belangrijke tip van deze verkoper. Zet de boom niet direct in een warme kamer. Acclimatiseren en niet te snel de boom in huis hebben. Want anders dan wordt de boom even wat minder. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ja. Dan is het kerst en dan ligt alles op de grond. Dat is een beetje zonde. Dat is een treurwille. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Lot Lewin las alvast de krant van morgen. Het aantal mensen dat op straat leeft of op de bank moet slapen bij bekenden blijft oplopen volgens de Telegraaf. Nederland telde vorig jaar officieel 26.500 daklozen. Maar dat is gerekend zonder jongeren onder de 18 of mensen die bij vrienden of in een tuinhuisje slapen. Volgens de regenbooggroep in Amsterdam gaat het in werkelijkheid eerder om 100.000 mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. En het aantal groeit. Via een tijdelijk wonenproject heeft de stichting vorig jaar 500 mensen gehuisvest, van wie de helft nu weer een permanente woning heeft. Een van de belangrijkste oorzaken is het gebrek aan betaalbare huurwoningen. Een artikel in het AD over het aanstaande bezoek van een mensenrechten-expert van de VN aan Nederland sluit hier goed bij aan. Hij is namelijk rapporteur op het gebied van huisvesting en hij kijkt volgens de krant kritisch naar de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor alle bevolkingsgroepen in Nederland. Fiscalisten maken zich grote zorgen over een nieuwe wet voor multinationals die op 1 januari in de Europese Unie van kracht wordt. Dat staat in het Financieel Dagblad. Bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen euro moeten tenminste 15% winstbelasting gaan betalen. Bedrijven in Amerika en China hoeven dat de komende 2 jaar nog niet. En dat is volgens experts funest voor de Europese concurrentiepositie. Ja, en we hoorden het al in het vorige overzichtje. De kerstboom, ook het Parool, ziet dat de boom steeds vroeger in huis wordt gehaald. Bij een van de grotere tuincentra in Amsterdam zijn gisteren zeker 1000 bomen verkocht. Het hele middensegment is al op. Ondanks de gemiddelde prijsstijging van 5 euro wordt er dus niet bezuinigd op de boom. Sterker nog, steeds vaker halen gezinnen 2 bomen in huis. Een trend die tijdens corona is ontstaan. 1 boom in de huiskamer en 1 in de studeerkamer. Waar de een deze maand de kerstkriebels krijgt, voelen veel anderen vooral de ijskriebels. Het verlangen naar temperaturen die ver en lang onder nul liggen. Het smachten naar het juiste windje, zodat het ijs dik genoeg wordt. Ook na 27 jaar blijft de hoop op de tocht der tochten levend. Zowel het AD als Trouw waren bij de jaarlijkse vergadering van de Elfstedentocht in Friesland. Als die dit jaar verreden wordt, ziet het er wel anders uit. Met online inschrijven, een real-time ijs-app en transponders. Ik weet niet wat het is, maar goed. Maar wees gerust, de traditie van de stempelkaart blijft en ook het kruisje als beloning voor het volbrengen van de tocht zal nooit verdwijnen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all her looks were too sad. Tried a little Freddy. I've got an entity mind. Rika was dit met Grace Kelly. PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Hij doet het voor de derde keer, ook in 2016 en in 2021 solliciteerde hij. Toen werd hij het niet. Maar nu schatten Haagse ingewijden zijn kansen groter in. Op dit moment is de enige andere kandidaat Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Hier in de studio bij mij is Koen Vossen. Hij is politiek historicus aan de Radboud Universiteit en schrijver van twee boeken over de PVV. Hartelijk welkom. Ja, hoe schat u de kansen in van Martin Bosma? Ik denk dat hij veel kans maakt op het moment. Ik denk dat het heel moeilijk is om hem nu te negeren, gezien de laatste verkiezingsuitslag en gezien het feit dat men toch iets moet met de PVV. En als je nu zou weigeren om Martin Bosma, die heel veel ervaring heeft, ook al als Kamerlid, hè, ook al als voorzitter, zou negeren, dan is dat wel een enorm signaal. Dus ik verwacht niet dat ze. Ik verwacht eigenlijk dat ze hem wel gaan kiezen. Ja, terwijl het toch niet altijd zo is dat de voorzitter uit de grootste politieke fractie komt. Nee, zeker niet. En er zit nog iets gevoeligs aan. Namelijk dat Bosma zelf ooit en de PVV voor een motie hebben gestemd die zegt van de Kamervoorzitter mag alleen uit een oppositiepartij komen. Huh? En nou ja, ze zijn van plan om geen oppositiepartij te worden. Dus dat zou wel een hun eigen belofte zouden ze daarmee breken. Heeft er iemand hem daar nog fijntjes aan herinnerd de afgelopen tijd? Ja, in de krant heeft het wel een paar keer gestaan, maar tot nu toe nog niet echt. Zijn er ook redenen waarom hij het net als de vorige keren niet gaat worden? Nou ja, kijk, het is net als Wilders in iets mindere mate omdat het bij hem allemaal wat vriendelijker overkomt. Maar is het wel een man met hele gepeperde uitspraken geweest. Ook dingen die hij heeft opgeschreven in een paar boeken die hij geschreven heeft. Daarmee heeft hij natuurlijk heel veel mensen behoorlijk de kast opgejaagd. Dus dat zou een reden kunnen zijn om hem niet te kiezen. Ook ja, bij sommigen zijn er twijfels natuurlijk bij de PVV over rechtsstatelijkheid, over een houding tegenover de democratie. Of hij wel het boegbeeld van die democratie kan zijn. Ja, en dat is een Kamervoorzitter toch. En ja, kijk, Martin Bosma zal bij wijze van spreken ook bij Katie Kotti bij de herdenkingen aanwezig moeten zijn. Hè? Ja, en buitenlandse staatshoofden moeten ontvangen. Buitenlandse staatshoofden, ook al is dat Erdogan of iemand anders. Hè? Dus ja, dat wordt lastig. Aan de andere kant heeft hij aangetoond dat hij redelijk als Kamervoorzitter goed boven de partijen kan staan. Dus in die zin, nou ja, kan hij wel van rol veranderen. Ja. En hij gaat dan toch voorzitter worden van de Kamer, deel uitmakend van een nep-parlement. Want dat heeft u volgens mij nooit herroepen. Of afstand heeft u er nooit van genomen. Kijk, dat heeft Geert Wilders ooit gezegd. Jawel, maar dat is natuurlijk. Maar ja. Martin Bosma heeft het volgens mij nooit tegengesproken. Nee, maar kijk, dat idee van nep-parlement, dat heeft Wilders destijds ooit eens gezegd. Vanwege het feit dat veel Kamerleden niet, als het ging om destijds de vluchtelingencrisis die er was, hetzelfde opinie hadden als wat toen bleek uit enquêtes van de Nederlandse bevolking. Toen zei hij van, nou ja, in wezen is dit dan daardoor een nep-parlement. Dus geen fraaie uitspraak, absoluut niet. Maar is ook niet een fundamentele twijfel aan de Tweede Kamer, zoals je die bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie veel meer ziet. Ja. Nou, Martin Bosma zit al 17 jaar in de Kamer. Hij is eigenlijk een van de meest ervaren Kamerleden. Kan Geert Wilders hem wel missen? Jawel, dat geloof ik wel. Ja hoor, hij kan hem, als hij Kamervoorzitter wordt, is dat denk ik ten eerste al een hele mooie prijs voor de PVV. Ze hebben nog in hun 20-jarige bestaan eigenlijk nog heel weinig binnengesleept. Ooit is twee gedeputeerden en dat is het ongeveer wel zo'n beetje. Dus in dat opzicht, het is ook niet iemand die binnen die partij. Hij heeft zeker in de begintijd wel zijn invloed gehad, maar de PVV is uiteindelijk toch de partij van Wilders en Wilders en Wilders. Ik dacht op een of andere manier altijd dat Martin Bosma de partijideoloog was. Misschien ook wel omdat hij een boek schreef of meerdere. Jawel, daar zal hij soms wel zo'n invloed op hebben gehad. Maar die moeten we ook niet overschatten, volgens mij hoor. Wat ik zo hoor is dat Wilders toch het allemaal zelf de koers bepaalt. Dus er zijn geen PVV-standpunten waarin de hand van Martin Bosma te herkennen is? Nou, toch wel. Gedachtegoed. Ik denk dat Bosma schijnt wel in de begintijd een rol te hebben gespeeld. Wat ik zo gehoord heb in verschillende interviews die ik gehad heb met PVV-dissidenten. Ik zal maar zeggen, het sociaal-economisch wat meer naar links gaan van de PVV. Kijk, Wilders is van nature natuurlijk een zeer rechtse VVD'er geweest. Een man die tegen de vakbonden altijd tekeer ging. Die heel erg voor een Thatcher-Reagan-achtig economisch beleid was. Toen is die PVV ontstaan en toen heeft Bosma eigenlijk waarschijnlijk wel die invloed om gehad. Die zei van, luister eens, de meeste kiezers zitten sociaal-economisch linkser. Dus als jij heel sociaal-economisch rechts gaat zitten met je programma, daar zitten niet je kiezers. Dus je kunt beter wel naar links gaan. Dus daar zal die zeker zijn invloed op hebben gehad in die beginperiode. Ja, hij heeft dus een sollicitatiebrief geschreven. Daarin belooft hij een strakke leiding, geen gedonder in de zaal als ik er zit. Nou, hij heeft tot nu toe als Kamervoorzitter heeft hij dat ook vrij goed wel gedaan, hoor. Vriend en vijand zijn het daar wel over eens dat het als Kamervoorzitter best een capabel iemand is geweest. Dus dat kan niet goed. Ik denk de voornaamste zorg zit hem niet eens daar precies in, maar meer dus dat boegbeeld van de democratie, die representatieve rol die hij ook moet gaan spelen. Ja, en misschien dat mensen zich afvragen, gaat hij wel ingrijpen als iemand, ik noem maar wat, over tribunalen begint? Nou, dat heeft hij. Daar is hij toch een paar keer wel. Ja? Heeft hij op ingegrepen bij Forum voor Democratie bijvoorbeeld wel eens, als die in zijn ogen te ver gingen. Dus ik denk dat hij dat wel kan. Ja. Heb je eigenlijk veel aan als je partij Kamervoorzitter levert? Ja. Nou ja, ik vergelijk het altijd maar een beetje als je als leraar een kind in de klas hebt zitten. Dan kan het eerder een nadeel zijn. Ja. Want dan gaat de leraar die denkt van, ik moet mijn kind niet voortrekken. En dat zou bij een Kamervoorzitter misschien ook wel eens. Ik spreek uit ervaring, ja. Nou ja, dat kan als Kamervoorzitter natuurlijk ook zo zijn. Hè, dat hij heel erg moet laten zien van, luister eens, ik trek niet de PVV voor. Ik geef iedereen de ruimte. Als hij dat niet gaat doen, dan zal hij snel genoeg dat merken. En dan zal hij daar kritiek op krijgen. Hij laat zich niet vaak interviewen, hè? Nee, zoals alle PVV'ers is hij daar heel terughoudend in. Ook niet door u? Nee. Ik heb in mijn onderzoek eigenlijk alleen mensen gesproken die uit de partij zijn getreden. Mensen die in de partij zitten reageren per definitie eigenlijk niet op vragen van media of wetenschappers. Nou, heb je wel een beeld van wie hij is? Ja, lastig. Het is wat ik zo veel gehoord heb, de indrukken die je zo krijgt. Het is een man die heel erg houdt van een bepaald soort provocatieve ironie. Die je heel veel in het verleden wel bij Gerard Reven zag, zeg maar. Hè? Dat type ironie. Gerard Reven? Ja, dat type ironie. Hè? Zo'n beetje, je weet nooit helemaal zeker in de provocatie, wat is nou waar en wat is nou niet waar. Hè? Dus dat bedoel ik een beetje. Ja, dat graag ook een beetje met bloemrijke taal verwoord. In die traditie staat hij wel een beetje, denk ik. Dus, hij kan dat allemaal heel ironisch, provocatief verwoorden. Weet mensen goed op de kast te jagen, maar is als tegelijkertijd ook door zijn manier van praat komt het allemaal wel vriendelijker, zal ik maar zeggen, minder hard over dan iemand als Wilders, bij wie dat natuurlijk allemaal heel, met die bijtende dictie van hem altijd wat strenger en wat harder overkomt. Dus het zou kunnen dat hij bij heel veel Kamerleden toch wel dat hij voor veel Kamerleden toch acceptabel is? Dat verwacht ik eigenlijk wel, dat hij toch meer acceptabel is. Ik denk ook echt dat het bij de VVD, bij de NSC, ook zeker de BBB, die eigenlijk al hebben aangekondigd hem te steunen, dat het toch het gevoel is van, als we hem nu weer gaan negeren, dan zal het heel veel kwaad bloed zetten bij de PVV. Ja. En dan wordt die formatie ook niks meer. Nee. Goed. Nou, komende donderdag, dan weten we het. Ja. Dank je wel voor je komst en verhaal. Graag gedaan. Koen Vossen, politiek historicus aan de Radboud Universiteit. En daarom zit hij hier vandaag, PVV-watcher. We gaan meteen door naar Dubai, naar de klimaattop daar. Vanuit de hele wereld zijn er 100.000 mensen bijeen. Wereldleiders, diplomaten, lobbyisten en activisten onderhandelen er de komende dagen over een slotverklaring. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek vanaf die klimaattop in Dubai. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is de sfeer daar? Ja, die begint toch echt wel gespannen en eigenlijk een soort van opgewonden te worden. Want eigenlijk zou dinsdag is de deadline, zeg maar. Dus die druk die loopt heel erg op. En ja, vandaag zou eigenlijk zo'n dag worden dat je dan als journalist een beetje buiten de vergaderzalen hangt. Want het gebeurt nu grotendeels achter gesloten deuren. Maar wat heel erg spannend was dat vandaag ineens gebeurde, dat de voorzitter van de top, Sultan Al-Jaber, die kondigde een ingelaste persconferentie aan waarin hij zei dat hij de padstellingen in de onderhandelingen wil gaan doorbreken met een majlis. En dat was eerlijk gezegd een fenomeen dat ik nog niet kende. Ik maar het blijkt niet, een Arabisch gebruik. Oh. Nee, nou ja, het is, nou, ik heb het even opgezocht. Het is een Arabisch gebruik. Het betekent letterlijk een kamer waarin je samen zit. Maar zo'n majlis, dat is ook een synoniem voor wanneer partijen samenkomen om tot een oplossing te vinden. Dus dat heeft Al-Jaber gedaan. Hij heeft al die ministers en onderhandelaars in een enorme cirkel gezet. Met meer dan 200 mensen bij elkaar. Het was echt een hele grote zaal met een hele grote kringgesprek eigenlijk. Nou ja, waarin ze allemaal hun zegje hebben kunnen doen en ze naar elkaar moesten luisteren. En mochten jullie daar ook bij zijn? Nee, we konden het wel volgen via een webstream, maar we konden niet in de zaal zelf zijn. Ja. Goed, en wat zijn de pijnpunten? Ja, er zijn twee belangrijke pijnpunten, hè, daar waar het nog vast zit ook. En de eerste, daar hebben we het al wel veel over gehad, dat is die vraag of ze het wel of niet eens kunnen worden over een tekst, over het afbouwen of zelfs het stoppen met fossiele brandstoffen op den duur. Nou, dat is onder meer bijvoorbeeld de EU, het speerpunt. Wopke Hoekstra die zegt dat zonder zo'n tekst, als die niet in die slottekst komt, dan is die klimaattop eigenlijk mislukt, zeggen zij. Maar aan de andere kant heb je de olielanden, met Saudi-Arabië voorop, die zeggen eigenlijk, daar gaan we helemaal niet mee eens. Absolutely not, hebben ze in een interview gezegd. Dus daar zit een enorme padstelling. En dan heb je nog een tweede punt. Dat is de laatste dagen eigenlijk heel erg opgekomen. En dat komt vanuit de Afrikaanse landen. Die zeggen, wij willen eigenlijk toezeggingen op het gebied van adaptatie. Dus meer geld om zich te kunnen wapenen tegen die gevolgen van klimaatverandering die zij nu al voelen. Dus droogte, overstromingen, zeespiegelstijging. Zij willen eerst geld zien voordat ze over dat andere punt gaan praten. Ja, maar ik begreep dat er helemaal aan het begin van die top toch ook al geld was toegezegd aan die armere landen. Ja, en dat ging dan weer specifiek over loss en damage, dus klimaatschade ze al hebben gehad. En dit gaat dan weer over hoe ze zich kunnen wapenen dat die klimaatrampen niet zoveel heftige gevolgen hebben in hun landen. Ja, en China en de Verenigde Staten, dat zijn volgens mij de grootste vervuilers, toch? Hoe stellen die zich op? Ja. Nou, die leunen eigenlijk een beetje achterover, zou je wel bijna kunnen zeggen. En die zijn een beetje aan het kijken hoe anderen die hele discussies uitvoeren. En de VS die heeft wel bijvoorbeeld aangekondigd om helemaal te stoppen met kolen. Dus die hebben op fossiel wel wat toezeggingen gedaan. Maar die zeggen wel niks over gas bijvoorbeeld. En dan zeggen andere landen, ja, jullie kunnen wel stoppen met kolen, maar jullie hebben dus nog een enorme voorraad LNG, dus vloeibaar gas. Dus als jullie dan, en daar kunnen jullie nog geld mee verdienen, en dan zeggen jullie wel stoppen met kolen, maar er zijn landen die alleen maar kolen hebben. En die zeggen dan weer, dat is hypocriet van jullie. En China, die zijn ook heel erg huiverig over een statement over het afbouwen van fossiel, omdat zij ook nog heel veel de kolencentrales bouwen bijvoorbeeld. Maar ja, die zijn dan wel weer best wel positief ook over een heel ambitieus doel over het verdrievoudigen van duurzame energie. Dus nou ja, die spelen op de achtergrond, maar ze houden allebei nog een beetje de kaart tegen de borst. Ja. Dus je hoort ze niet zo superveel. Ze leunen allebei nog een beetje achterover. En wie leunen er beslist niet achterover? Nou, er komt heel veel op het bordje van Wopke Hoekstra terecht, dus de onderhandelaar voor de EU. Oh. Die is echt een van de voorvechters van een ambitieus akkoord. Die wordt wel gesteund door de kleine eilandstaten bijvoorbeeld, die natuurlijk met zeespiegelstijging al heel erg bedreigd worden. En er zijn ook bepaalde Zuid-Amerikaanse landen die Wopke wel steunen. Maar die staan daar toch wel echt heel erg alleen in... als echte voorvechter van dat moet erin komen, anders is het een mislukking. Ja. Dus dat is wel heel interessant. Ja, wie had ooit gedacht dat Wopke zich nog zo zou ontpoppen? Dinsdag eindigt die top, hè? Zal de slotverklaring er dan zijn, verwacht je? Nou, eigenlijk was de verwachting van, nou, reken daar maar niet op. Hij zal dinsdag aflopen, maar het is nooit dinsdag al klaar, want dat gebeurt nooit. Maar de voorzitter van dit jaar lijkt daar heel erg op gebrand. Hij wil eigenlijk dinsdag gewoon naar huis. Oh. Dus hij is ook allerlei dingen in gang aan het zetten om het te versnellen. Dus ook bijvoorbeeld zo'n majlis. En hij zit daar heel erg op te sturen. Dus wie weet, er zijn sommige landen, mensen die achter de schermen ook meeluisteren, die zeggen van, nou ja, wie weet gaat het dit jaar gebeuren. Ja. Maar dat moeten we eigenlijk nog gaan zien. Het blijft spannend. Je zei aan het begin al dat je voelt dat de druk wordt opgevoerd. Waar merk je dat dan aan? Was ik nog benieuwd naar. Ja, je merkt gewoon dat er nu bijvoorbeeld in die wandelgangen iedereen een beetje zo daar blijft hangen. En in de hoop iets op te vangen. En dat er mensen dan in kleine clubjes samen staan te overleggen. En dat landen zich dus ook positioneren. Er is bijvoorbeeld ook een brief geschreven door de OPEC. Voor olie-exporterende landen zich niet achter zo'n ambitie of zo'n doel voor het afbouwen van fossiel zouden moeten scharen. Nou, dat geeft al wel aan dat ze echt bang zijn dat misschien wel gaat gebeuren. Ja. Dus je ziet echt wel op allerlei punten de spanning toenemen. Nou, we zijn benieuwd. Dankjewel, Judith van der Hulsbeek vanuit Dubai. She was only 16. On the 16th, I loved her so, but she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know. We'd laugh and 16. We'd sing and do the 16. Little things that made my heart glow, but she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young. No. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16, with eyes that would glow. But she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know. Then why did you give your heart so fast? Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16. With eyes that would glow, but she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know. But she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was. Sam Cooke met Only 16. 10 maanden na de zware aardbeving in Turkije en Syrië is er op Giro 555 ruim 127 miljoen euro ingezameld. Morgenavond kunnen we op tv zien wat er met dat geld is gebeurd. In een programma waarin Jeroen Pauw de zwaar getroffen gebieden bezoekt. In de studio bij mij NOS-verslaggever Gülsa Ecetin en Robert van den Berg namens Giro 555. Zij reisden allebei met Jeroen Pauw mee. Hartelijk welkom allebei. Robert, ik begin bij jou. 127 miljoen euro. Het is natuurlijk moeilijk om dat precies te zeggen. Wat is er ongeveer in die afgelopen maanden met dat geld gedaan? Er is ongelooflijk veel gebeurd met dat geld. De rijkdom, denk ik, van de organisaties die betrokken zijn bij Giro 555... is zo dat zij alle hun expertise inzetten. De een is meer bedreven in het leveren van schoon drinkwater. De ander toegang tot onderwijs. Dus eigenlijk een hele rit van hulpgoederen, als je die zo kunt noemen. Het was natuurlijk winter, dus warme kleding, matrassen, dekens, onderdak. Eerste schoon noodhulp, drinkwater, ja. Eerste noodhulp, voedsel, water. En dat ging langzaam over naar het proberen toegang tot onderwijs te krijgen. Het creëren van veilige plekken voor kinderen. En de zomer medische zorg, medicijnen. Je zei het was winter destijds, dus dat vereist dekens en tenten en warme kleding. In de zomer heb je natuurlijk andere problemen, dan is het weer te warm. Ja, we hebben niet alleen een hete zomer in Nederland gehad, maar ik was in Turkije 3 maanden lang met eigenlijk de temperatuur die niet onder de 40 graden kwam. Dus er is ook heel veel zomerkleding uitgedeeld, ja. Hygiëne kits. Ja. Maar er wordt dus heel veel met lokale organisaties samengewerkt. Eigenlijk voornamelijk. Er zijn een paar organisaties die ook zelf uitvoeringscapaciteit hebben, maar het gros gaat naar via lokale organisaties. Ja. Gülse, je bent direct na die aardbeving, 6 februari was dat, ben je naar dat rampgebied gegaan. Nu was je er weer. Ja. Kon je zien dat dat hulpgeld veel verschil heeft gemaakt? Ja, zeker, want ik was er ook in mei tijdens de verkiezingen in het rampgebied. En toen was het, wat Robert al zei, best wel warm. Dan had je overal eigenlijk tenten qua opvanglocaties. Ik was daar toen dacht ik echt ook, hoe slapen de mensen hier 's avonds? Want het is echt benauwd in zo'n tent. Nu, wat ik vooral zo... Airco in een tent, dat lijkt... Nee, ik bedoel, het was gewoon... heel echt noodopvang, laat ik het zo zeggen. En nu was ik best wel verbaasd. Bijvoorbeeld, wij waren dan in de stad Kahramanmaraş. We waren op een opvanglocatie van het Rode Kruis. Nou, daar zag je echt alleen maar containerwoningen. 2300 containerwoningen. Dus al die tenten waren vervangen. En in zo'n containerwoning zag je een bed, een douche, een tv... Kijk, het is natuurlijk geen huis, maar ja, het was in ieder geval beter dan hoe ze in mei natuurlijk in zo'n tent zaten. En hoe dachten die mensen daar zelf over? Nou ja, maar jij kan met ze praten in het Turks. Ja, nog steeds hebben mensen, als je daar met ze praat, beginnen ze over 6 februari. Als je al iemand vraagt van hoe gaat het, dan komt er al natuurlijk een verschrikkelijk verhaal eruit. Maar zij, het verbaasde me ook dat ze gewoon echt nog er wat van proberen te maken. Alleen iedereen zegt natuurlijk, dit is natuurlijk niet mijn huis. Maar mensen voelen zich gek genoeg wel veilig. In de zin van, een mevrouw vertelde mij bijvoorbeeld van, ik ben in ieder geval niet bang dat er iets op mij valt. Mm. Want ik zit in een container. Ik zit natuurlijk heel diep. Ja. Dus, En is er nog een groot verschil tussen dorpen en de steden? Ja, wij zijn ook naar meerdere dorpen geweest. En daar zie je dus echt dat mensen afhankelijk zijn van voedselpakketten. Hygiëne. Nog steeds? Ja, zeker. Ook in sommige dorpen is toegang tot schoon water is bijvoorbeeld een probleem. Dus vooral in de provincie Hatay, dat is eigenlijk de zwaarst getroffen provincie. Ja. Daar zijn ook de meeste slachtoffers gevallen. Bijna 23.000 mensen zijn er om het leven gekomen. Als je daar naar de dorpen gaat, dan zie je gewoon dat mensen echt afhankelijk zijn van noodhulp, waar Robert het al net over had. Ja. Je kent dat gebied goed, hè? Want jouw vader komt uit Antakya. Ja, zeg maar in de buurt van Antakya, ja. Ja. Is dat dan nog extra emotioneel voor jou om die ravage daar te zien? Ja. Zeker. Ik was namelijk voor de NOS niet in Hatay geweest nog. Ik was in Gaziantep geweest, in Adıyaman en in Kahramanmaraş, maar niet in Hatay, in Antakya. Dus kijk, als je die beelden op tv ziet, is dat al verschrikkelijk. Hè? Maar daar rondlopen is iets heel anders. De geuren erbij, al die stofwolken. Het is echt onwerkelijk allemaal. De ravage, de vernietiging. Maar om dan ook nog eens ergens naartoe te gaan, waar ik mijn jeugd, zeg maar, de zomers en zo, daar heb doorgebracht. Een bekende winkelstraat, het centrum van Antakya, een historisch centrum. Robert kent het wel. Dat was er gewoon niet meer. Dat was zo onwerkelijk. En ik moest daar echt even van bijkomen. Het moest ook allemaal laten landen. En toen ik ook eenmaal terug in het hotel, dacht ik ook, jeetje, ik heb een zoon van 8. Waarschijnlijk ga ik dus aan hem vertellen, nou, vroeger stonden hier eeuwenoude huizen met allemaal cafeetjes en weet ik van wat allemaal, hoe charmant het daar was. En dat is er gewoon niet meer. Nee. Ja. Is er ook ruimte om iets te doen voor het geestelijk welzijn van die mensen, Robert? Ja, er wordt heel veel aandacht besteed aan traumaverwerking. Hè, want jij stipt het al even aan, Gülse. Ja. Heel veel mensen zijn bang. En wat je ook in dorpen veel ziet, is dat daar waar de huizen nog wel staan, dat mensen toch in een tent buiten in de tuin leven, omdat ze toch bang zijn omdat er weer een aardbeving komt. Maar er wordt heel veel gedaan aan traumaverwerking. Dus een groot deel van het geld... Hoe? Door met mensen in gesprek te gaan, door deskundige mensen in te zetten die met vrouwen praten, die met kinderen praten, die ook geschoold zijn om mensen te begeleiden in het verwerken van trauma en En nachtmerries en angst. En angstdromen. Hm. En dat is best wel ingewikkeld, want die specialistische kennis, die is, nou zeker in Syrië, niet zoveel voorhanden. Ja, want we hebben het nu tot nu toe over Turkije gehad. Maar ja, Syrië. Die is ook enorm getroffen. Hè? Daar ben jij vaak geweest voor Stichting Vluchteling. Is de situatie daar anders? Ja, nou, de situatie is daar in zoverre anders dat de aardbeving van 6 februari kwam na 12 jaar van oorlog en conflict. Dus je had daar al ontzettend veel verwoesting. In Syrië is een land van rond de 20 miljoen, ik weet niet precies, 20 miljoen inwoners, waar 15,3 miljoen inwoners afhankelijk zijn van humanitaire hulp. 12 miljoen mensen hebben gebrek aan voedsel. 7 miljoen mensen intern hebben moeten verhuizen van verschillende delen van Syrië naar andere delen van Syrië. Het is een ontzettend complex land. Het gebied dat is getroffen door de aardbeving in Noordwest-Syrië voornamelijk is veel minder groot dan het gebied in Turkije. Zo'n 6000 mensen zijn er omgekomen, ook dat zijn schattingen. Maar de situatie in de hulpverlening is daar heel anders. En de hulp die op gang kwam in Turkije is heel anders verlopen dan in Noordwest-Syrië. Dat heeft met het regime te maken? Nou, dat heeft met heel veel zaken te maken. Dat heeft er onder andere mee te maken dat het vervoeren, het over de grens krijgen van goederen en vrachtwagens en zwaar materieel, bijvoorbeeld om puin te ruimen, dat heel lastig was direct na de aardbeving. Dus groot materieel kun je daar niet inzetten? Nee, dat is er nu wel meer, maar in de eerste maanden na de aardbeving veel minder dan in Turkije. Moet ik me voorstellen dat mensen gewoon met pikhouwelen in de weer waren? Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Grappig, dat is mijn tweede dag in Turkije, toen ik daar aankwam begin maart, ging ik naar Noordwest-Syrië. En ik reed door Hatay, wat jij net beschreef, waar er rijen lang met vrachtwagens aan het puinruimen waren, bulldozers, ontzettende bedrijvigheid, groot materieel. Je gaat 20 kilometer verder de grenzen over in Noordwest-Syrië en daar zie je dat allemaal niet. Dus wij hebben daar ook training gegeven aan mensen om puin te ruimen zonder zwaar materieel. En helmen uitgedeeld met geld van Giro 555. Om te leren hoe je veilig op een veilige manier, of met stofmaskers op bijvoorbeeld, puin kunt ruimen. Want dat was heel erg nodig in die eerste weken na de aardbeving. Ja. Je zei net, er is natuurlijk in Syrië een hele andere situatie geweest. Veel oorlog. Maar dat geld hè, van Giro 555, mag je dat dan ook aan oorlogsslachtoffers geven of niet? En hoe haal je dat uit elkaar? Nou, het is natuurlijk niet makkelijk om uit elkaar te halen. En heel veel slachtoffers van de aardbeving, die zijn natuurlijk tegelijkertijd ook slachtoffer geweest. En nog van ja. De oorlog. Dus het is heel moeilijk om daar veel minder makkelijk dan in Turkije om daar een duidelijke scheidslijn in te Dat is toch raar dat je zegt, nou, jij bent geen aardbevingsslachtoffer, jij krijgt dan niks. Dat kan toch helemaal niet? Ja, nee, maar zo, dat gebeurt natuurlijk nee, ook niet. Nee, natuurlijk niet. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel gebouwen ingestort in Noord-Syrië. Ja. Ziekenhuizen, gezondheidsklinieken, scholen. Ja, en die worden natuurlijk wel weer herbouwd met Giro 555 geld. Ja. 10 maanden is het nu geleden. Gulsa, jij zei net, er zijn dus eerst tenten geweest, nu containerwoningen. Mm-hmm. Zijn er al meer tekenen van echte wederopbouw? Ja, het ligt eraan waar je bent. Wat ik heb gezien, bijvoorbeeld in de stad Kahramanmaraş, zijn ze al best wel snel, hè, met zelfs bouwen weer. Veel gebouwen moeten gesloopt worden. Maar als je naar de Hatay gaat bijvoorbeeld, als je daar met de inwoners praat, nou, die zeggen al, dit ligt al 10 maanden zo, er gebeurt weinig, dus. Maar ja, het gebied is ook zo groot. Het is volgens mij bijna 3 keer zo groot als Nederland. Ik bedoel, waar begin je ook? Dus ik vraag me ook af, hè, hoe kan je alles dan ook zo snel weer elkaar krijgen? De Turkse overheid zegt dan, wij willen dit binnen 2 jaar volgens mij realiseren. Maar dat gaat denk ik gewoon niet gebeuren. De meeste mensen die daar verstand van hebben, zeggen ook, dit gaat waarschijnlijk nog jaren duren. Nou ja, Erdogan die heeft dat toen gezegd, hè? Dat aan het eind van dit jaar is alles herbouwd. Ja, dat is een ambitie, natuurlijk een doel. Ja. Maar de meeste mensen, wat ik heb begrepen, gaan waarschijnlijk nog jaren in zo'n container zitten. Ja, dus, ja. Maar en ik kan me ook nog herinneren dat er toen werd gezegd, waarom zijn er zo ontzettend veel gebouwen ingestort? Omdat ze slecht gebouwd waren. Ja. Malafide bouwers en corruptie enzovoort. Ja. En dat er werd gezegd, van, ja, laten we nou zorgen dat als we de boel weer op gaan bouwen, dat we dat dan in ieder geval niet doen. Zeker. Er wordt daar nog over gesproken? Nou ja, dat in Hatay bijvoorbeeld, waar er ook veel oppositiegeluiden te horen zijn, vrezen mensen daar dus ook voor. Hè? Van alles gaat zo snel. We merkten ook, als je kijkt naar bijvoorbeeld licht beschadigde gebouwen, dat de overheid heeft die gebouwen gecontroleerd. Maar de mensen zelf, ja, het voelt gewoon niet goed dat ze toch extra advies willen van, ja, dat ze toch dan een bouwkundig ingenieur op willen laten komen van, wil je even kijken of die scheuren in de muur, of dat wel veilig is of niet? Want ze hebben toch een soort wantrouwen. Ja, ben jij daar nog bij betrokken, Robert? Nou, ik ben er niet direct bij betrokken, maar ik woon in Gaziantep. En wat je de laatste maanden heel veel ziet, is dat gebouwen die in de afgelopen 10 maanden zijn afgekeurd, dus die nog wel overeind staan, dat die allemaal worden afgebroken. Dus die worden neergehaald. Ja. Dus er is eigenlijk gek genoeg nu in Gaziantep meer van de aardbevingsschade te zien dan 10 maanden geleden. Dat is natuurlijk heel anders dan in Antakya en Karamanmaraj. Ja. Maar... Maar goed, morgenavond dan gaan we die beelden zien, hè? Jullie zitten ook in die uitzending allebei? Ja, om 9:30. En ook op onze site bij de NOS zijn er verschillende filmpjes te bekijken. Oké, precies. Nou, morgen dus Gulzai Etchetin en Robert van den Berg. Hartelijk dank. Dank je. She broke down, let me in. Made me see where I've been. Fleetwood Mac was dit met Never Going Back. Sinds 1997 is het ieder jaar op de tweede zondag in december Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken. En dan steken ze om 7:00 een kaarsje aan. En in 2006 is dit ook in Nederland geïntroduceerd. En dit weekend verscheen vanwege die dag het boek Met Zonder Jou. En dat is uitgegeven door Stichting Nooit Voorbij. En hierin staan 15 verhalen van Nederlandse ouders die hun kinderen zijn verloren. Bij mij in de studio is een van die ouders, Marije Mandos. Goedenavond. Goedenavond. Hartelijk welkom. U verloor uw zoon Stan toen hij 9 jaar was. Ik zei net, ik heb het verhaal gelezen, ik vond het heel mooi opgeschreven. Hoe was dat om dat zo uitgebreid op te schrijven voor het boek? Ja, nou, ik wilde heel graag schrijven. Ik had ook al wat blogs geschreven. Maar echt het verhaal, want Stan was dus ziek. Die is 1 jaar ziek geweest. En dat weer herbeleven, dat vond ik echt wel heel zwaar. Maar ik wilde het wel doen, want ik wilde dat gewoon vastgelegd hebben voor mezelf. En ook om iets meer rust daarin te krijgen. Dat ik niet iedere keer weer teruggehaald werd naar die nare gebeurtenissen. Dus ik heb het gewoon in 1 keer, ben ik echt helemaal teruggegaan. Echt alle appwisselingen teruggelezen van wat was er ook alweer toen. En dat was echt zwaar. Ik voelde mijn hele lijf ook zwaar worden toen. Heeft het wel geholpen dan? Ja, Ja, want kijk, het proces zelf was zwaar van dat deel in ieder geval om te schrijven. Er waren andere stukken lichter om te schrijven. Maar uiteindelijk lucht het op. Het is er nu uit en ik heb het ergens vastgelegd. Dus ik hoef het ook niet meer zo... te onthouden. Ook dat, ja. Ja. Zo heel precies. Ja. U zei al, hij was een jaar ziek. Had een zeldzame, agressieve vorm van kinderkanker. Wanneer, ja, u moet toch nog weer een paar vragen beantwoorden nu. Maar goed, dat wist u van tevoren. Wanneer merkte u dat er voor het eerst iets niet goed was? Nou, hij werd ziek eigenlijk zo'n beetje na de eerste schoolweek, na de zomervakantie. En dat was eigenlijk nog niet zo zorgwekkend. Dat had hij wel vaker. Alleen het beeld werd ineens anders. Normaal speelde hij altijd gewoon en ja, was hij misschien een beetje rustiger. Maar ja, nu merkte ik gewoon dat hij ging hangen op de bank. En ja, dat doet een kind normaal gesproken niet als hij een beetje verhoging heeft. En ja, hij klaagde ook over pijn. Maar dan niet duidelijk hoofdpijn of keelpijn. Maar het zat in zijn rug en in zijn nek. En dan ging het weer weg. En toen kwam het in zijn oor en dat ging ook weer weg. En die pijn. Pijn, ja. En uiteindelijk werd hij ook misselijk en zijn eetlust ging heel erg achteruit. Nou, dat was helemaal niet iets voor hem. Ja, en op een gegeven moment werd de pijn gewoon zo erg dat hij echt aan het schreeuwen was van de pijn. En ja. En hoe lang duurt het dan nog voordat je echt die fatale diagnose te horen krijgt? Daar zit altijd nog een heel traject van onderzoeken en zo tussen. Ja, nou, we waren al in ongeveer 2 weken tijd een paar keer bij het ziekenhuis in de buurt geweest. En daar werden we telkens weer een beetje naar huis gestuurd van ja, misschien dit, misschien dat, antibiotica. En uiteindelijk had hij in het weekend dus zoveel pijn. We waren op vrijdag eigenlijk weer naar huis gestuurd met antibiotica. Nou, dat werkte dus helemaal niet. Op zaterdagavond schreeuwde hij het echt uit. En toen zijn we gewoon naar de spoedeisende hulp gegaan en hebben echt zelfs nog moeten aandringen van hij moet nu hier blijven, want dit is gewoon echt niet goed. Hoe reageerde hij op zijn ziekte? 9 jaar, het is... Ja, hij was toen nog 8, want hij is echt net aan 9 jaar geworden. Ja, ik vind het eigenlijk ongelooflijk hoe hij reageerde. Want het, ja, misschien ook voor kinderen vrij normaal, maar hij nam gewoon alles eigenlijk zoals het was. Hij was in het begin vooral natuurlijk echt heel erg ziek. Dus ja, op een gegeven moment kon hij niks anders dan zich overgeven aan die ziekte. Ja. Maar daarna kreeg hij natuurlijk behandelingen. En toen is hij eerst ook nog wel een beetje opgeknapt. Ja, en het is gewoon bij een kind, zodra ze zich een beetje weer goed voelen, dan gaan ze weer spelen. Dus ja, je ziet aan de ene kant dat je kind doodziek is. Maar je bent dan ook zo blij dat hij gewoon weer speelt en probeert normaal verder te leven. Hebt u nog heel lang de hoop gehad dat het misschien toch nog goed zou komen? Of is het gewoon dat je op een gegeven moment denkt, nee, dit gaat niet meer? Nou, wat ik persoonlijk had, was toen het woord kanker, of nou eigenlijk werd het woord maligniteit gezegd. Oh, ja. Dat was bij mij iets waar ik voelde gewoon aan mijn lijf van, oké, dit is het dus. En ik voelde ook meteen, dit komt ook niet goed. Maar goed, we wisten verder toen nog helemaal niks. En in het Prinses Maxima Centrum, ja, daar zeiden ze van, er is een kans en die grijpen we. Ja, dat ga je doen. Dus het was voor mij heel dubbel. Ik had aan de ene kant, ja, hoopte ik echt met alles wat ik in me had van, we gaan ervoor en dat doe je ook. Maar heel diep van binnen wist ik, ja. Dit gaat niet goed komen. Kan u daar ook wel met hem over praten? Ja, Stan die wilde altijd alles weten. Dus we hebben ook alles eerlijk aan hem verteld. En we hebben dus ook gezegd aan het begin van, we gaan proberen om je beter te maken, maar we weten niet of dat lukt. Ja, en hij nam dat aan. En hij ging er ook echt voor. Hij deed alles, ja, echt bewonderenswaardig goed. Ja, want hoe bereid je een kind voor op de dood? We hebben gezegd van, nou ja, je gaat over niet al te lange tijd aan de ziekte overlijden. Hij wist al best wel veel over de dood. Hij was er toevallig of misschien niet op heel jonge leeftijd mee bezig. Dat schrijft u ook in dit verhaal. Aan het begin. En dus hij wist ook echt wat het was, voor zover een kind daar een groter begrip van heeft. Maar Ja, hij deed het op zijn manier. Hij liet af en toe iets vallen of hij vroeg iets van... wat denk jij dat er gebeurt als je doodgaat? Mm. En dan dacht ik, nou, ik wil het eigenlijk eerst van jou horen. Want dan kan ik daarop inspelen. Ja, en hij zei wat mij betreft gewoon iets heel moois. Hij zei, ik denk dat je teruggaat naar al je herinneringen. En ja, dat heb ik maar gezegd. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar kinderen kunnen heel filosofisch zijn, hè? En dat was hij ook echt, ja. U schrijft ook in het boek, als je kind sterft, sterft eigenlijk je hele wereld. Ja. U heeft ook nog een dochter. Ja. Dat is natuurlijk moeilijk om je dan weer op te richten voor haar, of niet? Ja, dat is ook weer dubbel. Aan de ene kant is het heel fijn dat je nog een levend kind hebt. En dat je ook dus daar in die zin je leven gewoon ook doorgaat. Aan de andere kant is het toch echt wel heel ingewikkeld als je kind in rouw is en jij zelf ook. Want ik heb wel eens gezegd van, ik zou eigenlijk een sabbatical van mijn eigen leven willen. Dat ik even helemaal weg kon. En eerst even zelf alles tot me laten komen. Maar dan op zo'n manier dat niemand doorheeft dat ik ook daadwerkelijk een tijdje weg ben. Dus ja, het is echt zoeken naar hoe doe je dat tegelijkertijd. Ja. En ieder doet het op zijn eigen manier ook. Dus, ja. En toch schrijft u ook dat u er een dimensie bij heeft gekregen. Ja. Dat vond ik intrigerend. Ja. Ja, dat is mijn gevoel. Als ik bij stand ben, zo noem ik het dan maar. Ja, die is natuurlijk niet hier, in onze dimensie. Dus ja, dat is een wereld die ik in mijn binnenwereld eigenlijk beleef. En dat is gebaseerd op herinneringen, maar ook gewoon dat ik het idee heb dat ik nog iets aan hem wil vragen. En dan heb ik ook een idee van wat hij dan zou antwoorden. Maar het voelt gewoon zo niet meer van deze wereld, omdat hij gewoon niet meer hier fysiek aanwezig is. En dat, het is nu ruim 3 jaar geleden, verandert dat ook niet met de tijd? Nou, ik merk nu, want ik heb dus dit geschreven, mm-hmm. En dat is alweer een half jaar geleden dat ik het schreef. En ik schrijf daarin nog dat ik het nog zo moeilijk vind om die twee werelden eigenlijk weer een beetje bij elkaar te brengen. En ik merk toch wel dat nu wel al beter lukt. Ja. En misschien ook wel door het allemaal op te schrijven. Ja, er staan nog 14 andere verhalen in. Ja. Put je daar nou troost uit die andere verhalen? Om die te lezen? Ja. Wij kenden natuurlijk de verhalen van elkaar al wel, omdat we elkaar ontmoet hebben. Dat helpt al een beetje. Maar het is gewoon heel troostrijk dat je aan iemand die ongeveer hetzelfde heeft meegemaakt bepaalde dingen niet hoeft uit te leggen. Maar wij hadden gisteren dus de boekpresentatie. En dan komen toch even al die 15 verhalen achter elkaar langs. Ja, en dat is, dat hakt er gewoon echt in. En hebt u ook meegedaan aan die Wereldlichtjesdag vandaag? Om eens even nu mensen op te zoeken of gewoon... Ik heb dit jaar niet iemand opgezocht, omdat het ook wel een beetje druk was met gisteren die boekpresentatie. Dus ik vroeg me af hoe wijdverbreid dat was, die Wereldlichtjesdag. Want dat is wel heel wijdverbreid. Toch wel, ja, je kunt op heel veel plaatsen zorgen dat de naam van je kind genoemd wordt en een lichtje aansteken. Ja. Maar ik heb gewoon thuis een plekje voor staan waar elke dag een kaarsje brandt. Okay. Alleen vandaag stonden er wat meer. Ik snap het. Ja. Hartelijk dank, Marije Manbos. Dat boek dat is dus te koop. Dat is uitgegeven door de Stichting Nooit Voorbij, met zonder jou. Dankjewel. Wij zijn hier klaar. Chris Keijne presenteert morgen het oog. En zometeen nog Wat blijft van Human met Lara Billy Rensen. Dag. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl.